zatrzymamy jej. Już ją porywa wiatr. Too soon. kilku chwil za mało mam słów, by mówić, więc nie mówmy, proszę, nic więcej. Co jeśli zmienisz mnie na tonę, stracę z oczu własny ślad. Co jeśli jutro nie zapomnisz, znikniesz, po prostu znikniesz mi. Ten pierwszy raz zgubiłam cię, bo twoje oczy kryją więcej niż chciałam mieć, niż mogłam. A jeśli wszystko jest tylko w tobie się zapomnieć, poczuć świt, wierzyć, że to